अर्थ संग्रह और आत्म प्रचार से बचना चाहिए। इसका कैसेट संख्या है 178। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्ग आश्रम में 29 अप्रैल 1966 को दिया था।